En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Tirsdagens spørgeteam var kun lige gået i gang. Mødet er åben. Over for Mette Frederiksen stod SF-formand Pia Olsen Dyhr. Når man kører ned ad en helt almindelig lille vej i Danmark, så vil der ofte være et skilt med et billede af en lille pige eller en dreng, hvor der står, pas på mig. For selvfølgelig skal vi passe på de mindste i trafikken. Hvorfor overlader vi så børn til tech-giganterne i den digitale verden? Og så gik Mette Frederiksen ellers i gang med at trash-talke teknologien. Og jeg tror, der er en meget, meget, meget stor sammenhæng mellem det faktum, at vi aldrig nogensinde før har haft så mange børn, der ikke har haft det godt. Og så lige præcis den her skærm. Hun løfter flere gange sin egen sorte iPhone, vifter med den og erklærer den som fjenden. Så skal vi regulere? Ja, det skal vi. Skal vi passe på vores børn og unge? Ja, det skal vi. Skal vi have skærmene meget mere ud af skolen? Ja. Skulle de nogensinde have været inde i vuggestuen og børnehaven? Nej. Men min gæst i dag, Jesper Tække, der er lektor i medievidenskab, ryster på hovedet. Det er det dummeste nogensinde. Velkommen i Pilestræde. Jesper, du sidder i Aarhus, og vi to taler sammen via en skærm. Det virker på en eller anden måde meget passende. Kan du ikke lige præsentere dig selv? Jo, jeg er medieforsker med særlig fokus på digitale medier og digitalisering af samfundet med særligt henblik på undervisning. De seneste måneder, der har der jo virkelig været i gang i debatten om børn og skærme og teknologi. Og der er jo rigtig mange, der synes, at mobiler og skærme, det skader børn. Og det ødelægger undervisningen. Og nu er altså også statsministeren, som lægger op til stramninger. Og du siger, det er det dummeste, du har hørt. Hvorfor er det det dummeste, du har hørt? Det hænger jo sammen med, at de undersøgelser, som der ligger til grund for det her resonemang her, der er ikke nogen af dem, der viser, at der er nogen sammenhæng mellem skærmbrug og mistrivsel på nogen som helst måde. Tværtimod så tyder alt på, at det har noget med socioøkonomiske forhold at gøre, og også sociokulturelle forhold at gøre. Altså forstået på den måde, at dels så vil børn fra svage familier have en ringere forældrekontakt, og derfor måske ikke blive stimuleret så meget og sidde mere med deres skærm. Og i skolerne, der er det med dårlige normering at gøre, også i vuggestuer og i børnehaver. Det vil sige, når der er rigtig mange børn og meget få voksne, så får børnene ikke så meget kontakt, og senere hen ikke så meget undervisning. Det sociokulturelle, det har så noget at gøre med, at i en medierevolution, så er det sådan, at de normer, som vi har om, hvordan vi skal omgås hinanden socialt i forskellige situationer, de bliver undergravet, fordi at der opstår nye situationer med de nye medier, hvor det så gælder om at udvikle nye normer og også selvfølgelig nye didaktikker i skolen. Det er jo interessant, Jesper, for du siger faktisk det stik modsat af, hvad Mette Frederiksen sagde til spørgetimen. Hun indleder jo faktisk med at sige, vi kan godt snakke om normeringer, men det er ikke det, det handler om. Altså, der er det, noget af det, der er blevet sagt her, det er, at hvis bare man gav gratis psykologhjælp til vores børn og unge, så kunne man komme mistrivelsesproblemerne til livs. Eller det handler om normeringer, og det handler om noget tredje eller noget fjerde. Og jeg tror, det handler om rigtig mange ting, men rigtig meget starter og slutter her. Det i virkeligheden handler om, siger hun og vifter med mobiltelefonen, det er den her. Det er teknologien. Jeg vil lige lave en ja-nej-test med dig. Det er bare for at se, hvor du er i forhold til statsministeren. Hun siger, der er brug for mere regulering, og jeg forestiller mig, hun mener, at brugen af mobiltelefoner, skærme og teknologi i skolen. Statsministeren siger ja. Hvad siger du? Ja, absolut. Du vil gerne have mere regulering? Ja, det er klart. Altså, problemet med forbudspolitik, det er jo netop, at man ikke kan regulere adfærd, og man ikke kan opbygge nye normer og nye samværsformer, som er adekvate, altså som der passer til det mediemiljø, som vi er i nu. Så derfor så, det man skal gøre, det er, at man skal sætte stærkt ind i forhold til at efteruddanne læger, lave bedre normeringer i vuggestuer, børnehaver og skoler, sådan så at man har velkvalificerede pædagoger og lærere til at hjælpe børnene med at få et hensigtsmæssigt forhold til den nye teknologi. Og det får man jo ikke, hvis man forbyder. Men det er jo en form for regulering. Ligesom pædagogik er jo noget, der ligesom hjælper at stilacere unge til ligesom at få dannelse. Og nu, når vi taler dannelse, så må det være dannelse i forhold til det digitale mediemiljø. Okay, så det er normeringerne, det handler om. Det er ikke teknologien, det handler om. Nej, det er normering, men det er jo ikke bare at fylde en masse voksne ind i institutionerne. Det skal jo være voksne, som der ikke har sådan et fuldstændig konservativt og gammeldags fra trykketeknologiens tid forhold til pædagogik, men voksne, velkvalificerede, uddannede, som der formår at forstå de her nye situationer og den kompleksitet, som der er i det moderne samfund. Tilbage til statsministeren, Jesper. Hun siger, vi skal passe bedre på vores børn og unge. Det er du vel enig med hende i? Absolut. Det skal vi. Vi er måske så uenige om, hvordan det er, vi skal passe på dem. Og hun fortsætter. Skal vi have skærmene mere ud af skolen? Ja, siger hun. Hvad siger du? Nej, siger jeg. Mm-hmm. Og så siger hun, skulle de nogensinde have været inde i vuggestuen og børnehaven? Nej. Hvad siger du? Selvfølgelig skal de det. Der skal simpelthen være iPhones i vuggestuen. Ja, altså hvor man før sad med billedbøger og sådan noget, som der passede til industrisamfundet, så sidder vi nu med interaktive medier, med interaktive fortællinger, hvor der er meget større agens til barnet, end der er i bogverdenen, hvor det bare var envejskommunikation. Så det er jo en helt ny verden, vi lever i nu. Mennesket er blevet ændret hver eneste gang, der har været en medierevolution. Altså, vi blev dannet med talesproget, og så er det ellers gået derudad. Men hver eneste gang, så er det at være menneske, det er blevet omdefineret, omskabt i forhold til det mediemiljø, som der er. Og den udvikling er jo gået meget, meget stærkt inden for det seneste årti, og samtidig har vi set, hvordan mistrivselen blandt børn er steget og unge er steget. Vi ser problemer med fokus i skolen. Vi ser en række problemer, som mange mennesker knytter sammen med teknologien. Men det siger du, det er der ingen evidens for? Nej, det er rettet smed for bager. Det er jo fordi, at man har brugt to strategier. Enten så har man ignoreret de nye medier, bare ladet børnene uhæmmet bruge det, ladet de store tech-giganter manipulere med børnene og tage deres tid og alt sådan noget. Eller også så har man forbudt medierne. Og begge dele er dårlige strategier, hvis det handler om at bygge nye normer op, der passer til det nye mediemiljø. Mm. Du siger, at skolen har ignoreret det her, eller også har de forbudt det. Kan du være mere konkret? Ja, altså i vores forskning, som her over de sidste 15-16 år, der viser det sig, at når man kommer ud på skoler og på gymnasier, så har lærerne enten haft den her tilgang, at de har tænkt teknologien som en del, der hører ind under de børn og de unges integritet eller en urørlighedszone, hvor man ikke rigtig har blandet sig eller ikke har formået at blande sig, eller også så har man på alle mulige forskellige måder prøve på at afskære eleverne fra at bruge den nye teknologi. Mm-hmm. Og det vores forskning, som har været aktionsforskning, er gået ud på, det har så været at prøve på at gå en mellemvej, hvor vi har fået lærerne til at bruge den nye teknologi. Så har vi forbudt både forbud og ligegyldighed, og til gengæld så har vi arbejdet med, at lærerne har skulle initiere, altså sætte refleksivitet i gang i forhold til for eksempel sådan noget som opmærksomhed, hvor at han har snakket meget om multitasking. Ja. Og det står ret klart, at det kan vi ikke rigtigt. Vi kan ikke multitaske. Så kort sagt, Jesper, problemet er ikke teknologien. Problemet er, at lærerstanden, at skolerne, at samfundet ikke har været i stand til at, hvad skal man sige, få det ordentligt ind i skolerne. Ja, det må jeg svare ja til. Og grunden til, at vi diskuterer dig, grunden til, at jeg har kontaktet dig i dag, det er, fordi der har været det her borgerforslag, som hedder Stop Tech-industriens kommercielle udnyttelse af danske børn og unge. Det har fået tilstrækkeligt mange underskrifter til, at Folketinget skulle behandle det, og det gjorde de så torsdag. Hvad synes du om det forslag? Altså, jeg er principielt imod borgerforslag, som jeg oplever som en form for populisme, der går imod det repræsentative demokrati, yeah. Og derfor så er jeg principielt modstander af borgerforslag. Mm-hmm. Det her borgerforslag, det det indeholder jo en masse gode intentioner, når man ser på, hvad der rent konkret bliver foreslået. Jeg er måske uenig i forudsætningerne for det, men der er jo ikke nogen, der kan være imod, at tech-virksomheder ligesom lærer data fra børn og prøver på at bruge dem til at holde deres opmærksomhed eller andre af de ting, som er i forslaget. Altså, du mener, det kan man kun være imod? Det er det, du mener, ikke? Ja, men jeg er selvfølgelig også imod, at sådan en verden, hvor at børnene står ubeskyttet over for tech-virksomhederne. Men det med at prøve på at gå forbudsvejen, det er den, jeg er imod. Så du er enig med forslagsstillerne i, at tech-industrien udnytter vores børn kommercielt. Du siger bare, at vi skal ikke gå forbudsvejen, vi skal lære børnene selv at, hvad det hedder med et fint pædagogisk ord, mestre det, altså mestre og undgå det. Ja, lige netop. Du sagde før det her, der sagde du, at vi mangler viden på området, altså koblingen mellem mistrivsel, mangel på fokus i skolen osv. Der er ikke nogen evidens for, at det er teknologien, der er skyld i det. Men det tror jeg, at nogle af dem, der stiller det her forslag, mener. En af dem er Louise Klinge. Hun er børne- og skoleforsker i to forskernetværker, der hedder Noise og noget, der hedder Tech og Trivsel. Hun siger til os, at digitaliseringen er totalt ødelæggende for elevernes koncentration, når det drejer sig om brugen af bærbare computer og telefoner. Jeg tager lige et citat fra hende. Hun siger, koncentrationen har altid været afhængig af, om undervisningen var meningsfuld, varieret og spændende. Men med digitaliseringen er det ikke længere nok med en god formidling, for den bærbare computer går alligevel bare ind og forstyrrer børnenes opmærksomhed. Hvad siger du til det? Jamen altså, det er jo ligesom kernen i problemet. Det er jo den manglende mediepædagogik, der fører til, at børnene sidder og distraherer sig selv og hinanden. Og det er jo et stort problem, og jeg vil meget gerne forklare lidt om det, ikke også? Fordi at, jeg var inde på det tidligere, hvor jeg siger det her med, at det står ret klart, at vi ikke kan multitaske. At multitaske betyder, at man ligesom gør to bevidsthedskrævende ting på én gang. Det kan man ikke. Men det, som man så kan, det er, at man kan skifte mellem to intentionelle objekter, altså to forskellige emner, og så kommer det an på korttidshukommelse, hvor godt man kan huske det emne, man forlader for at tænke på noget andet. Noget, at man sidder for eksempel i regnetimen og sidder og tænker på at regne en opgave, og så kommer der en besked på Snapchat, og så kigger man på den og svarer på den, så skal man vende tilbage til sin regneopgave igen. Og det er meget, meget uhensigtsmæssigt, fordi at hvis man virkelig skal ind og regne, eller skrive stil, eller hvad det er, så har man brug for at singletaske. Man tænker kun på ét emne, men det er jo ikke sådan, så, at man kun tænker på det her emne isoleret set, men man har i sin korttidshukommelse alle mulige mellemregninger og formler og forskellige proportionaliteter i forhold til hinanden, så man kommer ind i sådan et bevidsthedsflow, hvor man bare tænker over det her ene emne. Ja. Men det er så sådan, at vi taler så om at multiplexe, og det er egentlig noget, man har gjort altid. Man har stadigvæk et intentionelt objekt, men i gamle dage så stod læreren og fortalte, et mundtligt medie skrev op på tavlen, man noterede i sin notesbog, og på den måde brugte man flere forskellige medier til at fastholde et enkelt emne og arbejde med det bevidsthedsmæssigt. I den nye kontekst, så er det sådan, at når man så bruger en bærbar computer for eksempel, så for at give et eksempel, så hvis klassen sidder og ser en film, og man så har den bærbare computer, så har vi arbejdet med, at man sidder og skriver sammen, altså man har skriftlig interaktion, mens man ser filmen. Man stiller spørgsmål over, hvad var den person, og hvordan passer det med plottet, hvordan hænger det hele sammen. Ja. Så man sidder og diskuterer, og læreren sidder og hjælper i den skriftlige interaktion. Okay. Bagefter, så er det sådan, at så har alle noter, både de svage og de stærke elever, har også hinandens kommentarer, og alt i alt så viser vores forskning helt klart, at man får et meget bedre indblik i filmen, og det her med at se film er jo bare et eksempel ud af mange. Jesper, må jeg ikke stoppe dig, fordi inde i mit hoved, der stoppede det allerede ved det første eksempel, du gav, nemlig i klassen, hvor der bliver undervist i matematik, og så sidder 12-årige Louise og får en besked på Snapchat. Hvad er løsningen på det? Det er en god mediepædagogik. Der lærer børnene helt fra, man møder dem i første klasse, så lærer de at slå alle notifikationer fra. Det gjorde jeg selv for 10 år siden. Det er kun, hvis nogen ringer eller sms'er til mig, altså dem, der har mit private nummer, som der ligesom kan forstyrre mig. Mm-hmm. Lige nu har jeg sat den på flyfunktion, sådan så der er ingen, der forstyrrer os to. Dernæst så skal man selvfølgelig også hjælpe eleverne med at gennemgå alle sine sikkerhedsindstillinger. Ja. Og så er det så et spørgsmål, som der kommer op over skolegangen, hvor at man skal have dannet elever. Ja. Dannelse betyder, at man kan styre sig selv. Og det kommer lige så langsomt, at eleverne selv skal til at beslutte her i regnetimen, hvad for nogle apps skal jeg så ligesom bruge her? Hvem af mine klassekammerater kan skrive til mig? Ja. Og hvis jeg spørger min storebror i en større klasse, så skal jeg selvfølgelig også kunne få svar tilbage fra ham. Er det, Jesper, jeg stopper dig lige her. Er det ikke et enormt stort ansvar at lægge på børn i 3. og 4. klasse? Jo, det er det. Så det skal jo komme drypvis. Man må begynde med, ligesom jeg selv gør, ikke også, altså så alle notifikationer fra. Men jeg ved ikke, om du selv har børn, men min oplevelse med børn, det er... Jeg har 5 børn og 6 børnebørn. Okay, men min oplevelse med børn, det er, at sociale medier, at internettet, det er som en natur... Altså, det er som tyngdekraften. Det hiver i dem på en fuld... På en måde, du ikke kan regulere på. Altså, og hende her, Louise Klinge, hun ser det jo også i sine observationer med klasser. Hun siger for eksempel, eleverne sidder ofte med flere åbne faner på computeren, og så zapper de lige over på den rigtige side, når læreren kommer, men så snart han er ved tavlen igen eller hos andre elever, så zapper de over på et spil, eller shopping, eller Snapchat, eller Facebook. Det er simpelthen for stærk en kraft, den her teknologi udgør til, at du kan lære børn i 3. og 4. klasse selv at administrere det. Der skal man bare have øje for, at... Der ligger sådan noget enormt sådan diskriminerende i den her måde at tænke på, hvor at man ligesom laver kollektiv straf, fordi der sidder nogen, som ikke kan finde ud af det, så forbyder man alle at bruge medierne. Det er imod, det er jo generelle forbud. Det er jo egentlig ikke, at Hans og Jeppe og Karl, som der tydeligvis sidder og laver andre ting, end dem, der er i undervisningen, at man forbyder dem i en kortere periode og lade være, så kan de se på dem, som der bedre kan finde ud af at bruge teknologien hensigtsmæssigt. Men selvfølgelig er der jo noget i forhold til alder og modning, hvor at, mm-hmm. det er jo der, hvor at mediepædagogikken skal være inde, at man må ikke bare være ligegyldig i forhold til, at de skifter over til andre faner og sådan noget der. Og der man kan gøre ret mange ting. Altså sådan et meget primitivt eksempel er jo, at læreren meget tit befinder sig bag elevernes skærme, så læreren kan følge med i, hvad der sker på skærmene. I stedet for, at læreren sidder der og sænker slagskibe med sine elever. Så skal læreren overvåge eleverne? Ja, nu siger du overvåge, ikke også? Ja, det lyder altså, som overvågning, når man står bagerst i klassen og kigger på alle skærme for at se, hvad de laver. At vi ser det jo selv på universitetet, ikke også? Og jeg har set det meget på gymnasiet, ikke også? At mennesker slæber deres krop hen til en uddannelsesinstitution, for så at sidde og lave noget, som der er irrelevant i forhold til uddannelsen. Og der tænker vi mere på den måde, at man prompter. Man går lige hen og rører ved skulderen på Kåre og siger, det er jo tysk det her, Kåre. Du er jo for at lære tysk. Okay, men Jesper, altså grunden til at snakke med dig, det er jo fordi, du siger, at det der med at stramme op og få skærmen ud af skolen og sådan noget, det er den helt forkerte vej at gå. Vi skal lære eleverne at mestre det her. Men man lærer jo ikke nogen at mestre noget ved at stå og overvåge dem. Det synes jeg, der er mere over i samme kategori som forbud og forbyde alle notifikationer og den slags. Nej, jeg vil nærmere kalde det for en positiv opmærksomhed, at man hjælper eleverne imod at blive distraheret, og man hjælper dem til at få en hensigtsmæssig omgang med teknologien, fordi Kåre, du skal tænke på, at det er sådan, at lige så snart, at børnene går hjem fra skole, så er de overladt til tech-giganterne og til mere eller mindre kompetente forældre, også selv for forældre med højt op på den sociale skala, kan have meget travlt med sig selv og ikke ret meget tid til børnene. Dernæst så er det sådan, at problemet flytter videre til gymnasiet, flytter videre til de videregående uddannelser, og til sidst så ender det på arbejdsmarkedet, hvor at vi ved, at folk spilder ufattelige mængder af tid på at sidde og distrahere sig selv og hinanden, plus at de er meget dårlige til at søge information, til at bruge ChatGPT, til at bruge de nye medier på en hensigtsmæssig måde, til at kvalificere deres eget arbejde. Så der er den sociale dimension, hvor at børnene lærer ikke at opføre sig ordentligt over for hinanden i et digitaliseret samfund, som vi lever i, plus at de ikke lærer at bruge teknologien fagligt hensigtsmæssigt. Så der er ikke nogen vej udenom. Jeg tager lige et citat mere fra Louise Klinge, som altså er børne- og skoleforsker. Hun siger, man kan ikke bare sige til forældre eller lærere, at de skal snakke med børnene om det. Børnene er oppe imod tech-giganterne, og det er de færreste, der kan overvinde den fristelse. Det gælder også voksne. Hvad siger du til det? Ja, altså, det er jo den, som vi skal have gang i, fordi at, man kan jo ikke bare efter ikke at have forsøgt, så give op, fordi at børnene er jo, som jeg sagde før, de er jo overladt til sig selv i deres fritid, og senere hen i livet, så flytter problemet med. Så der er ikke nogen vej udenom, at de skal lære at leve i det samfund, som vi har nu. Selv heller ikke ved store dele af undervisningen i folkeskolen, i gymnasiet, måske endda selv på universiteterne, bliver opslugt af den tid, eleverne bruger på internet og på sociale medier? Nej, men det er jo ikke sådan, så, at man altid behøver at lære ting flere gange, selvom at vores egen forskning også tyder på, at det kan være svært, at det kan gå godt i en time, og så i næste time kan det gå dårligt og sådan noget. Men altså, det er noget, som ligesom kumulativt, altså år for år, ligesom med andre dannelsesmæssige ting, det er jo ikke sådan så, at man efter første klasse så kan læse Shakespeare, eller ligesom kan indgå i en konversation på et eller andet højt socialt plan. Det er jo klart, at man lærer tingene efterhånden. En anden af forslagsstillerne til borgerforslaget hedder Dorte Aagaard. Hun er PhD og pædagogisk konsulent. Hun har skrevet en række bøger om det her emne. Hun var med i 2015 til at lave en undersøgelse af en 1. G-klasse, og den viste, at 44% af tiden på computeren blev brugt på alt andet end undervisning. Det er altså næsten halvdelen af elevernes tid, der går med ikke undervisningsrelevante ting. Hun siger til os, de her fastholdelsesmekanismer hos alle de sociale medier, som gør alt, hvad de kan for at få elevernes opmærksomhed, er jo kun blevet endnu mere effektive siden 2015. Det er ikke urimeligt at forestille sig, at et sted mellem en fjerdedel og halvdelen af undervisningstiden i gymnasiet forsvinder ned i et stort sort hul. Det synes jeg altså lyder utroligt trist. Ja, og det er jo en falliterklæring i forhold til mediepædagogik i skolen, at det er sådan. Det er jo fordi, der ikke bliver sat ind. Det er jo fordi, man enten optræder med ligegyldighed eller med forbud. Det, altså hvis man forestiller sig, at man bare har talesproget, og så synes man, børnene taler grimt eller taler om ligegyldige ting og forstyrrer hinanden, og man så forbyder børnene at sige noget. Man kan ikke lære at tale ordentligt ved at holde kæft. Og det er fuldstændig det samme med andre kommunikationsmedier. Vores politikere vil gerne have, at vi skal være det mest førende IT-land i verden, og det bliver vi jo ikke ved at forbyde børn og unge at bruge medier. Okay, fordi, og jeg skal lige forstå, selv hvis vi kunne det kan vi jo tilsyneladende ikke, altså regeringen vil jo ikke engang stemme for det her borgerforslag, men selv hvis vi kunne fjerne tech-virksomhedernes indflydelse på børnene, i hvert fald i skoletiden, og fjerne mobiltelefonerne, fjerne alle de her ting i skoletiden, Hvis det skete, Jesper, vil børnenes, de unge samfunds udfordringer blive endnu værre? Er det det, du forestiller dig? Ja, absolut. Det vil være en katastrofe, altså. Der er ikke nogen vej udenom den her dannelse til det digitaliserede samfund, som er, at man skal kunne styre sig selv i de her situationer. Man skal undervises i, hvordan er det, maskinlæringsalgoritmer virker? Hvordan er det, tech-giganterne prøver på at få din opmærksomhed? Hvad er det, din opmærksomhed skal bruges til? Men det kan man vel godt blive undervist i, uden at der skal komme en Snapchat-notifikation, og uden at man skal zappe rundt på alle mulige hjemmesider. Det kan man da godt få fortalt i et undervisningslokale af en underviser og diskutere der. Det er rigtigt nok, altså. Og hvis du forestiller dig så bare, at du lærer at regne ved kun at få at vide, hvordan man skal regne, men du ikke selv skal sidde der og prøve dig frem med at regne, så vil du heller ikke lære at regne, Kåre. Så man bliver nødt til at undervise i de svære situationer, mens de svære situationer er der. Må jeg komme med et forslag? Det, du siger, kunne man ikke gøre det i udvalgte timer? Altså i stedet for, at det skal være et enten eller, så sige, okay, ved I hvad, børn, så har vi skærm, og vi har mobiltelefoner, og vi har Snapchat-notifikationer, og vi har Mark Zuckerberg med helt inde i klasselokalet i nogle udvalgte timer. Vi laver et fag, der hedder mediehåndtering, og så er det der, vi gør det. Der må I sgu gerne sidde og være ukoncentreret med jeres mobiltelefoner og Snapchat, så skal jeg lære jer om algoritmerne. Men i alle de andre fag, der gemmer vi alt det væk. Kunne man ikke gøre det sådan? Nej, det er altså det kan man ikke. Hvorfor ikke? Nej, fordi at det er sådan, at medierne virker forskelligt i de forskellige fag, og så børnene i alle fag skal lære, hvordan virker teknologien inden for det her fagområde. Jesper Tække, du sagde i starten, at statsministerens ønske om at begrænse brugen af mobiltelefoner og skærme i skolen, det er det dummeste, man kan gøre. Hvad er så det klogeste, man kan gøre? Det er jo ligesom at udvikle en pædagogik og en didaktik, altså en form for undervisning, som der passer til det nye mediemiljø. Så det er jo den her med ligesom at komme til sig selv og forstå, hvad er der at være menneske i det nye mediemiljø? Det skal man hjælpe de unge med at forstå. Og så skal de selvfølgelig også undervises i de kræfter, de er op imod. Hvordan er det, det virker med de sociale medier, og hvordan er det, de prøver på at holde en fanget? Okay. De ting, du foreslår, Jesper, du startede jo også med at kritisere, altså dem her, der går forbudsvej og siger skærmen ud af skolen osv., du kritiserer dem for manglende evidens for, at det er teknologiens skyld, at børnene mistrives. Har du omvendt evidens for, at hvis man laver sådan en mediepædagogik, som du siger, at hvis man hjælper børnene med at mestre, at det virker, at det nedbringer mængden af distraktion og så videre? Nej, det har jeg ikke. Men jeg er jo medieforsker, og vi ved fra tidligere medierevolutioner, hvordan at man i løbet af en periode på 50-150 år indstiller samfundet sig på den nye mediesituation. Og altså efter trykkepressen kom frem, det er først der, man ligesom får ideen om, at vi ligesom er subjekter, og der kan tænke os selv i tredje person og styre os selv, og man får forfatteren, at man får... Men det, jeg kender godt den historiske udvikling, Jesper, men nu stiller jeg dig et lidt hårdt spørgsmål. Du kritiserer dem, der siger forbud og skærme ud af skolene for manglende evidens, men du har ikke selv evidens for, at den vej, du anviser, den virker. Hvorfor skal vi lytte mere til dig, end dem, der er bekymrede for stigende mistrivsel og ensomhed og faldende koncentration, som de siger er skyldes udbredelsen af skærme og teknologi i skolen? Hvorfor skal vi lytte mere til dig? Det er fordi, at det er jo noget andet, noget, som der, altså er virkelig, virkelig dumt. Ikke også? Altså, inden for humaniora, der er der ikke sådan noget som evidens. Altså, hvis man for eksempel snakker om en skoleklasse, man har undervist på en måde, som virkede rigtig godt et år, og så prøver man at gøre det samme næste år, så virker det ikke. Altså, man kan ikke ligesom... Mennesker er ikke trivialmaskiner. En skoleklasse er ikke nogen trivialmaskine. Så man bliver nødt til altid at indstille sig på de konkrete mennesker og de konkrete gruppedynamikker, som er i en klasse. Så det vil sige, at i hvert fald indtil det her i løbet af måske 50-100 år ligesom falder til ro med generelle normer, at der kommer en egentlig ytringskultur og en idé om et ytringsansvar i det nye mediemiljø. Indtil da, der bliver vi nødt til i hver eneste skoleklasse og se på, hvem er der, hvordan går det her, er der problemer med distraktion, skal vi prøve på at sætte ind på en anden måde, end vi gør her mediepædagogisk. Vi bliver nødt til at vente på, at de mere kloge, ikke de her provincielle, dumme danske politikere, men de mere kloge nede i EU, får lavet en hensigtsmæssig regulering af det her område. Og mens vi venter på det, skal vi ikke forsøge at begrænse brugen af skærme og sociale medier? Jo, men vi skal gøre det på en intelligent måde, hvor at vi gør det ikke med forbud eller ligegyldighed, men hvor vi initierer refleksivitet, og hvor vi hjælper for eksempel med at få slået notifikationer fra hensigtsmæssige omgangsformer mellem eleverne. Det sociale område er utrolig vigtigt, også i forhold til trivsel, at man ikke forbyder de digitale medier, men man går ind og hjælper med, hvordan er man en god ven i en digitaliseret verden. Jesper Tække, tusind tak, fordi du var med i Pilestræde. Velbekomme, det var en fornøjelse. Pilestræde er Berlingskes nyhedspodcast. Redaktør